إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حماة الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العلي العظيم. أورن مؤمنان تستور تمعلوم دا چدلوی خدای جل جلاله پا فضل باندی فرمج باندی دا روجی میاش تراور سیدل دا ایوڑی را بهتری نمیاش تا که هر چمره یو چوک پر وشغیجی بیا به هم خبری لجوی دا دا ایوی گتی میاش تا لکه په دنیا کې چې خلک کاروبارونه کوي، هر کس ته د خپل کاروبار سیزن نور معلوم وي چې د کال په پلانکی حساب په پلانکی میاش کې زموږ د کاروبار سیزن دی. په دغه وخت کې زموږ مالونه ډیر خرڅیږي، پیسې ډیرې ګټلی سو، نو د عبادتو لپاره په ټوله کال کې د روژې میاشت سیزن ده. لکه د دنیا ګټې او مالونه چې په یو خاص وختو کې تر نورو ورځو زیات لاسته راځي، د آخرت ګټې یا د عبادت ګټې یا هغه دایمي ګټې هغه بیا د روژې په میاشت کې زیاتې لاسته راتللی سي. دا میاشت د سیزن میاشت ده او په دې میاشت کې ګټې زیاتې لاسته راوړل کېږي. نو تاسو وګورئ کم کسان چې په کاروبار پوهیږي، د هغو د کاروبار سیزن چې رانږدې سي، نو دوی د دغه سیزن لپاره تیاری نیسي. کم خاص مالونه چې په دغه ورځو کې خاص اهمیت لري هغه راوړي، هغه خپل د کار وخت ته زیادت وله ورکوي، ستړیا پر ځان ډېره تېروي، پیسې زیاتې ماتوي، وخت زیات مصرفوي په دې خاطر باندې چې ګټه ده. نو د دې میاشتې چې د آخرت د پاره سیزن ده او عبادت ته، د دې لپاره هم یو خاص اهتمام په کار دی چې هغه خاصې خاصې ګټې لاسته راوړل سي، هغه بهترین بهترین ټکي په نظر کې ونیول سي، او د دې عظیمو ګټو څخه هر مؤمن مسلمان ځان برخمن. نو د دې لپاره چې موږ د دې عظیمو نکاتو څخه برخمن سو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایات او لارښوونې د دې میاشتې په اړه باندې خورا زیاتې دي. خو یو مشهور حدیث چې په اکثرو کتابونو کې راوړل سوی دی او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپلو اصحابانو ته فرمایلی دی، یو خطبه یو نصیحت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو اصحابانو ته فرمایلی دی او د هغه کسانو لپاره یې خوش کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره محبت درلودی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو اصحابانو سره زیات محبت درلودی، او نبی علیه السلام په څو احادیثو کې وایي فرمایلی دی چې زما اصحاب زما د زړه ټوټې دي، څوک چې زما د اصحابو سره محبت کوي هغه زما سره محبت کوي، چا که زما د اصحابو سره بغض کاوه عناد یې کاوه هغه زما سره بغض و عناد کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپلو اصحابو زیات اهمیت درلودی، زیات محبت یې ورسره درلودی. نو د دې روژې میاشتې هغه مهم مهم ټکي په څو لنډو الفاظو کې رانغښتي دي. حضرت سلمان رضی الله عنه فرمای و رسول الله صلی الله علیه وسلم د برات د میاشتې په اخیره کې مشته یو خطبه واورول، یو نصیحت یې راته وکړ. په نصیحت کې د دې میاشتې اهمیت او فضیلت او ځانګړتیاوې راته بیان کړلې. نو اوس هغه حدیث بیانو، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم هدایات کړي دي پر هغه باندې بځو، د دنیا او آخرت دواړې ګټې به مو په برخه وي. حضرت سلمان رضی الله عنه فرمائی قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر یوم من شعبان قال یا ایها الناس قد اظللکم شهر عظیم مبارک شهر فیه لیلة خیر من الف شهر. الحدیث سلمان رضی الله عنه فرمائی وید برات دمیاشتی ورستی ورزوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم مشت خطبه وویل، نصیحت ای را توکی، بیان ای را توکی، در روزه د میاشت اهتمام او هغه خاصی د ګټی نکات ای را ته بیان کړل او داس ای را تو ویل: یا ایها الناس، ای خلقو، پر تاسو باندې یو ډیر مبارک میاشت راغله، پر تاسو باندې یو ډیر لوی میاشت سوری وغوړاوه. دا یو داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې یو داسې شپه ده چې د هغې شپې عبادت تر زورو میاشتو بهتر دی. نبی علیه السلام تر ټولو مخکې هغه مهم ټکی بیان کی او په دې خبره کې ډیر خبرو ته اشارې وې، ولې خلکو پر تاسو باندې یوې ډیرې لویې بزرګې او بهترینې میاشتې سیوری وغوړوئ. په دې میاشت کې یوه شپه ده چې د هغې شپې عبادت تر زورو میاشتو بهتره دی. مطلب دا چې تاسو لره پکار ده چې یو آن یوه ثانیه په دې میاشت کې غفلت ونه کړئ، ځکه هسې نه چې دغه د اتیاو کالو عبادت مو د لاس څخه ووځي. موږ چې کله لمونځونه کوو، روژې نیسو، عبادتونه کوو، تلاوت کوو، صدقات کوو، پر دې باندې باوري نه یو چې دا به د الله په دربار کې قبول وي او که به نه وي قبول. هیڅوک پر دې باور نه لري، هیڅوک دا تصدیق و تایید نه لري، دا ثبوت په لاس کې نه لري چې زما عبادت قبول سو. دا د الله خوښه ده چې زموږ دغه کمزور عبادت قبلوي او که یې نه قبلوي. خو کله چې سړی په دې میاشت کې دغه یوه شپه پیدا کړي او په دغه یوه شپه عبادت وکړي، الله عز وجل تر اتیاو کالو زیات د قبول سوي عبادت ثواب ولا ورکړي. ګورې چې متوجه سي قبول سوي عبادت. نو نبی علیه السلام د اهمترین ټکی اول وارې په دې حدیث کې خپلو اصحابانو ته وفرمایه، ول په دې کې داسې یوه شپه ده چې تر زورو میاشتو بهتره ده. بیا به یوه ورځ د خیر انشاءالله د قدر پر شپه باندې په تفصیل سره خبرې وکړو چې د قدر شپه کم کم اهمیتونه لري، څنګه یې څوک پیدا کولی سي او باید کم عبادتونه پکښې وکړي. په هغه کې هم خورا تفصیلي خبره ده. نبی علیه السلام د دې خبرې پسې وویل: شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. نبی علیه السلام په دغه حدیث کې و خپلو اصحابانو ته دویمه خبره دا وکړه، ول ای زما اصحابو، دا یوه داسې میاشت ده چې د ورځې روژه یې الله فرض ګرځولې ده او د شپې عبادت یې الله نفل ګرځولی دی. د شپې د عبادت څخه مراد تراویح دی. تراویح هغه عبادت دی چې د څلورو مذهبونو، څلورګونی مذهبونه، حق مذهبونه، د هغو مذهبونو د ټولو علماو پر دې اتفاق دی چې روژې ثابت دی، سنت دی او شل رکاته دی. که څه هم ځینې نوي نوي ډلې پیدا سوي دي، هغه ځینې خلک اته رکاته بولي، ځینې یې لازمې نه بولي، خو هغو ته په کار نه ده، ځکه وخت د فساد دی، وخت د فتنو دی. په کار ده د هر مؤمن مسلمان لره که چیرې ایمان ساتل غواړي د خپل مذهب څخه دې نه وځي. خپل مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې تقریبا تل یو میلیارد زیات علما پکښې شته او په سلهاو سلهاو کلونه پر دې مذهب باندې د میلیاردونو مسلمانانو تګ او د علماو تصدیق او تایید راغلی دی، نو دغه مذهب مه پرېږدی. او د دې فساد او د فتنو په وخت کې به دې شي ته هم پام کوي چې کوم شی ستا په مذهب کې نه وي هغه به هم نه کوي، ځکه شیطان د څو لارو څخه ستاسو سره ګرځي. د یوې لارې څخه دې د مذهبه بس او د بلې لارې څخه بیا راځي، نوي نوي شیان په دماغو کې در پیدا کوي، وایي ونیسه دا کار وکړه دا کار وکړه، هغه ستا په مذهب کې نه وي. کوشش به کوي خپل مذهب به کلک نیسي، هغه څه چې دې په مذهب کې نه وي هغه به هم نه کوي، او کوم څه چې تا ته مذهب باسي هغه به هم نه کوي. خپل مذهب هغه رشتنی مذهب چې ستا ته راغلی دی پر هغه مذهب به عملیت کوي. د څلورو سره مذهبونو چې څلور سره حق مذهبونه دي، د هغو پر دې خبره اتفاق دی چې تراویح سنت دي، سنت موقت دي او شل رکاتونه دي. نو دغه تراویح چې کله یو مؤمن مسلمان کوي، د لره پکار ده چې دغه سنت په داسې ترتیب باندې وکړي چې لږ تر لږه د لمانځه په ډول باندې وي، ځکه کله چې یو سړی نیت تړي، که د نفلو نیت تړي، نفل نیت اعلانې تړلی، دا نفل پر ده باندې لازم نه دي. خو کله چې نیت یې وتاړئ، پر دا باندې فرض وګرځیدی دا نه پل واجب وګرځیدل خامخا به بیا کوي. سنت تراوی که یې چیرې ته ونه کړې یو سنت دې پاته سو، او کله چې دې نیت وتاړئ چې نیت مې دې د زړه د اخلاص لمونځ کوم دوه رکاته سنت تراوی پر تا باندې واجب وګرځېدلې، ادا یې در باندې لازمه ده، بیا به خامخا پوره کوې. نو په داسې ترتیب باندې به دا تراوی کول کېږي چې لږ تر لږه هغه فرضونه او واجبات یې پر ځای سي، لکه رکوع کول، سجده کول، هغه سنتونه مستحبات کې پاتې سي. په هر صورت باندې دغه رکنونه، فرضونه، واجبات دا په تراوو کې کول، ادا کول، دا بیخي لازمي دي. که یې ونه سي، فرضونه، واجبات یې پاتې سي، نو خو تراوی نه سپې سي. دغه سنت چې تا نیت یې تړلی و دا پر خپل ځای باندې ادا نه سولې، اول دې غاړې بندېدلې یا به نه بندېدلې چې تراوی دسې پاتېدلې، اوس یقین غاړې بندې سوې، ځکه تا پر ځان باندې لازمې کړلې، بیا دې سمې ادا نه کړلې. داسې مثال لري. نو تعدیل د رکنونو په رکوع کښې ارام کول، په سجدو کښې ارام کول، په قیامه کښې ارام کول، لږ تر لږه دا تلاوت په داسې ترتیب باندې کول چې پسخن خو نه وي، ځکه که چیرې ته یو بل چا ته خبره کوې، د یو چا سره روغبړ کوې، هغه ته به چا بوکو چا بوکو الفاظو باندې ووایه، بس ځم ما د خدای په امان تلوار مې ده، بس دا خبره مې درته وکړله، هغه وایي ځه ځه ولاړ، ستا مغزه خراب چې ته لیونه یې، په ما پس خند وایې، د شوده خیال دې راباندې راغلی دی چې داسې چابوکې چابوکې خبرې دې راته وکړلې، زه هېڅ ضرورت تاته نه لرم، ځه په مخې دې ښه سه. نو ته چې د الله دا سپېڅلی کلام داسې چابک چابک وایه، وځه زما تلوار ده، ځم بېدېږمه، نو الله به ستا سره څه معامله وکړي. نو لږ تر لږه دا شی پکار ده. خو یوه ډېره لویه بدبختي راغلې ده زموږ ټولنې ته، او ډېر دا خلک د زړه سوي دي، هغه دا چې دغه تراوی فقط او فقط د رسم و د رواج په شکل باندې استعمالوي. د تراوه پر سر باندې د موري صاحب څخه هم خوا بدوي، د تراوه پر سر باندې مسجد هم پرېږدي، بل مسجد ته ځي. اکثره یې پر دې باندې دي، لږ کسان نه شیمه، تقواداره خلک نه شیمه، اکثره خلک پر دې باندې دي، خصوصا دا ځوانه طبقان وای ماشاءالله څونه شی تراوی دي، هغه تراوی چې هغه په تراوو پسخند وي، ځکه که چیرې داسې تراوی ونه کړي نو بیا دوی څه چم کوي، بیا ځي پر دوکانو باندې بنډارونه کوي، وایي دا تراوی نه دي، دا موري صاحب خو سړی د دینه بېزاره کوي، تا دې د الله قهر سي، دا د دینه بېزاره کېدل دي چې هغه لمونځ کوي. هغه وایي لږ تر لږه دومرې تراوی وکړه، چابکې چابکې وکړه، لکه صحابه وو چې وایي یوه سپاره تلاوت پکښې کاوه په یوه رکات کې، هغه مه کوه، لکه تابعینو چې په دوو رکاتو کې ټوله قرآن وایه، هغه مه کوه، لس آیاتونه مه پکښې وایه، فقط درې درې آیاتونه پکښې ووایه، لږ تر لږه دا حور پیسې ادا کړه، په دا قرآن پسخن مه وه، لږ تر لږه دا رکوع ته چې ته ولاړ سې فقط او فقط دوې ثانیې، بلا نه، دوې ثانیې په سجده کې پاتېږه، یوه ثانیه سم دم درېږه، دوې ثانیې په سجده کې پاتېږه، نیمه دقیقه په تحیاته کې کښېنه، څومره لږ خبرې دي، دا د دینه بېزاري ده، دا د دینه څخه لرې کېدل دي. نو ته بیا راولاړېږه، تراوې نه کوې، بیا ځې دغه پر دوکانو باندې کښېنې، بانډار کوې، ورکې کوې، بارونو مولي صاحب خود مجبوره یې وایي چې تر دغه ورکې کوي، تر دغه خو نو دا چاپوکې تراوې ښه دي، غم خو ستا دی، نو مولي صاحب بیا ولاړ سي کور به، بیا دویم وارې تراوې وکړي، ځکه دا درې پاوه یو ساعت د الله دپاره وخت ضایع کېدل دا افتخار دی، وخت ځای کېدل خو بیخي نه دي، افتخار دی، ځکه که چیرې ستا پر یو چا باندې فقط دوه زره باندې خولا نیمه ورځ ورته تېره کړې، نو چې څه د الله عز وجل د رضایت دپاره یو څوک د یو ساعت به لابد وخت تېروي، دا خو هېڅ اشتباه نه ده. موري صاحب خو به ولاړ سي، بیا به تراوې وکړي، غم خو ستا دی، ته څه کوې، تا خو په دین باندې پسخند ووه، په تراوو دې پسخند ووه، چابوکې چابوکې دې وکړلې، ولاړلې، موري صاحب کښېنه کوي، خوا ځینې بنده، بیا ته ځې په دوکانو کې ورکې کوې یا بانډارونه کوې، وا موري صاحب خو سړی د دینه بېزاره کوي، دا څنګه تراوې دي؟ تر دې خو د ختم تراوې لا ښه دي، د ختم تراوې هم تراوې نه دي چې هغه دغه رقم کېږي، د ختم تراوې لږ تر لږه باید په یو نیم ساعت ادا سي، ځکه یوه سپاره قرآن کریم ویل که چیرې په دغسې چابوکو چابوکو الفاظو وي چې د حرکاتو سکناتو د حروفو تر مابینځ یې فرق موجود نه سي، د رکوع د ناسې د قومي د جلسې فرق نه سي، هغه تر دې لا غټه ګناه ده. دلته خو لا لنډ صورتونه وو، هلته خو اوږده اوږده صورتونه دي، هغه به هم پر دغسې ترتیب باندې نه کوې. او دوهمه بدبختي دا ده په دا تراوو کې چې ځینې خلک بیا داسې کوي، ما خپله محسوسي لیدلې او اورېدلې دي چې په لسو رکاتو کې وای وسفاره ختمی اره ورځی کی شل رکعت نه کی دا سلاسته چې زموږ مدرسې ته یو سړی رالی ول یو حافظ را پیدا کړ چې په دوو رکعتو کې یوه سفاره ویله چې شل رکعت نه کوو. ځینې کسان بیا داسې کوي چې په شلو شپو کې ټوله قرآن کریم ختموي بیا تراوی نه کوي. ځینې بیا داسې کوي چې په 15 ورځو کې خلاصوي، ځینې په 18 ورځو کې خلاصوي. دا ټولې باطلې او د ځانه جوړې سوي د شیطان طریقې دي. هر څوک چې کوي هغه د شیطان پر طریقه باندې ځي چې روژه وي تراوه وي. نبی علیه السلام داسې خبره کړې ده چې د ورځې عبادت فرض دی، روژه نیول فرض دی، او د شپې عبادت نفل دی، سنت دی، تراوی سنت دی. څومره روژې چې وي په هغه اندازه باندې تراوی کول سنت دی، لازم دی. نو په کار ده چې څونه ورځې تراوی کېږي په هغونه ورځې باندې څونه ورځې روژې نیول کېږي هغونه ورځې تراوی وسي. البته یوه خبره شته، هغه خبره دا ده که چیرې دا خبره په شک کې وه چې سبا روژه ده او که نه ده، تراوی لازمي نه دي تر څو چې یقین اطلاع نه راغلی. که څوم 15 پیسه د ستا باور وي، که څوم 90 پیسه د ستا باور وي، خو تراوی نه شي کولی تر څو یقین رانشي، ځکه تر دغه مهاله پورې یقین برات ته شک د روژې دی. زموږ د فقه شریف قانون داسې دی چې یقین په شک نه ځایلېږي. او که چیرې د روژې د میاشتې اخیر اسوه شک په دی کې و چې سبا اختر دی او که نه دی، بیا به تراوی نه پرېږدي، حتماً به یې کوي تر څو چې یقین اطلاع نه یې راغلی. یقین اطلاع نه یې راغلی چې سبا اختر دی، تر هغه وخته پورې روژه نه پاتېږي. ته نو نه وایه چې زموږ په ټوله ښار کې چا د اختر په شپه تراوی کړي دي. د شک اختر په شپه باندې، د اختر په شپه خو نه شته، یا چې دا شک وي چې سبا اختر دی او که نه دی، په داسې شپه په ټوله ښار کې چا تراوی نه دي کړي. نو دا خو ورځ تر بلې دا شی عادت کېږي، دا شی رواج کېږي، آخر خلک ټینګ پر ګرځېږي. تاسو وګورئ ځینې شیان شته چې اوس خلکو بد اعمال او بد عادت ځینې جوړ کړي. د وخت د زمانې یو عالم یو نیک کار راخیستی، یو جایز کار یې راخیستی، یو ورځ یې کړی، آخر خلک پر ټینګ سیبارې داسې وبولي لکه واجب. دا پر اوویشتم باندې تراوی خلاصول، یا پر نهویشتم باندې تراوی خلاصول، یا پر شپږویشتم باندې تراوی خلاصول، دا به ځینې وخت علماو داسې وکړل چې په دغه ورځ باندې که چیرې سړی تراوی خلاصې کړي، دا یوه وجوې پرېږدي، پروا نه کوي، پاته دي سي. دا یې نیت نه و، دا یې اراده نه وه چې تاسو نو باره رواج وګرځوي، الکال یې پرېږدي، که یو کال پاته سي پروا نه کوي. دا یې مطلب نه و چې تاسو یې رواج وګرځوي. اوس پر موږ خلکو رواج ګرځولی دی، پر اوویشتم تراوی ختمول، پر 15 ختمول، پر 90 28 داسې خلکو ځین جوړ کړي دي. دا شی لازمی نه دی. دا دوهمه مهمه خبره وه چې نبی علیه السلام صحابه ته یادونه وکړل. درېیم شی نبی علیه السلام دا به یې فرمایلی دی: من تقرب فیه بخصلة من الخیر کان کمن ادا فریضة فیما سواه، ومن ادا فریضة فیه کان کمن ادا 70 فریضة فیما سواه. دوهمه مهمه خبره نبی علیه السلام دا کړې ده. و ای زما اصحابو، ای مسلمانانو، دا یوه داسې میاشت ده چې په دې کې یو څوک نپلی عبادت ترسره کړي، داسې ثواب لري لکه په نورو میاشتو کې چې پرزي عبادت ترسره کړي. د پرزي ثواب حتماً تر نپلی عبادت زیات دی. او که چیرې په دې میاشت کې یو فرض عبادت ترسره کړي، دومره ثواب لري لکه په نورو میاشتو کې چې اویا فرضونه ادا کړي. مقصود د نبی علیه السلام په دې خبرو سره دا دی چې دا میاشت د کار میاشت ده. په دې میاشت کې باید یوه ثانیه، یو آن فارغه وخت تیر نه کړل سي، بلکې د آخرت لپاره کار وکړل سي. ځکه لکه مخکې چې ما وویل چې دا د عبادت سیزن دی، نو په دغه ورځو کې چې د یوه نفل دومره ثواب دی لکه د فرضو ده، او د یوه فرض د دومره ثواب دی لکه د اویاو فرضو ده، مطلوب دا دی ځینې چې هغه فرضي اعمال خو باید بیخي په ټینګار سره وسي، هېڅ بې جماعته لمونځ پاته نه سي. ځکه پر جماعت باندې بیخي زیاته پایبندي ده. ان حضرت صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایلی دي: وایي که چیرې زما زړه وغواړي چې یو څو کسانو ځوانانو ته امر وکړم چې بوټي راټول کړي، او بیا په کلي کې وګرځېږم، کم سړی چې د جماعت پاته سوی یې هغه راولم، کور یې ور وسوځم. نبی علیه السلام دومره مهربانه پیغمبر چې هېڅ کله د زشتي او د تکلیف د دې څخه لرې پاتې دی. په ټول عمر باندې پر مسلمان باندې د ده لاس نه دی پورته سوی، وچه پلاخه هېڅوک په ټول عمر نه دی وهلی، او په ټول عمر باندې د ده چلاخه پر مسلمان نه ده پورته سوی. او نه زشت خبره چاته کړه دون مهربان پیغمبرو اغه دومره ورته په قهر او په غوسه کې دی وای دا کس چې کور ناست یې جماعت ته ناراضي زړه می غواړي چې بچو ځوانانو باندې بوټو راټول کم او بیا کور ور وسوځم ځنه کسان خدا وای وای کچیر چا اذان اوریدي عذر یې نه درلودي جماعت ته ناراتلی رسول منز نه دی سي وډاله علماء ته تللی بل ډاله علماء پتوا کی وای د نبی علی السلام په حدیث عمل کی وای خبردار اوسی هغه کس منافق دی فنفاق هیچ شک نسته چې اذان اوري عذر نه لري جماعت ته نرز دا بل حدیث هم راغره دی علماء هم پر دا فیصله کړ زموږ مذهب دا دی چې کوم کس جماعت ته نرازي او عذر نه لري غاړه اخلاص دی د لمانځه ده فرض یې ادا کړل خو ثواب د لمانځه هیڅ نسته فقط د عذاب خلاص لمونځ خو د دې لپاره نه چې ته یوازې د عذاب خلاص یې اون به د عذاب څخه ځان خلاصوې اون به ثواب په دې لمانځه ګټې چې ستا په عملنامه کې ولیکل سي نو دغه کس چې عذر نه لري د دې سړي دپاره ثواب نسته نو نبی علیه السلام ډېره توجه کړې د دې خبرې ته وای فرضي اعمال موقت سنتونه لازمي خو به خامخا وي بلکې نفلي عبادتونه به هم په دې میاشت کې ترسره کېږي خو دا خو د نبی علیه السلام هغه انعام دی چې موږ ته یې فرمایلی دي هغه د ګټې معلومات دی چې موږ ته یې راکړی دي موږ به داسې نه کړو چې مازې به په غوږو اورې تر تېرېږو به خپلې نیمګړتیاوې به هم راپورته کړو چې موږ نو څونه عمل په کړی دي تاسو وګورئ که روژې میاشت چې راسي په سلو کې اتیا کسان سهار بېدېږي پیشلمۍ چې وکړي په سلو کې اتیا کسان بېدېږي شل کسان به داسې پاتېږي چې هغه د سهار خوب نه کوي په دا اتیاو کسانو کې بیا شپېته کسان داسې دي چې پیشلمۍ وکړي لمونځ ځینې پاتې سي ځینې ځي کېده هلته سره سر ته ورسوئ کور وکړي که نه وکړي نه وکړي شل پیسه د خدای دی چې بیخي نه کوي بس وایي زه روژه نیسم پیشلمۍ کوي د سهار لمونځ قضا کوي او یوه برخه یې بیا داسې دي چې پیشلمۍ کوي جومات پرېږدي د هلته بس ژر ژر لمونځ وکړي باره بیده سي وایي خو پرځي روژه مې په خوله ده او شل پیسه دی نو داسې کسان دي چې هغه پیشلمۍ کوي د پیشلمۍ نه وروسته جومات راځي د جومات اهتمام هم کوي اوس نو دغه بدبختان دا په اکثرو کورو کې شته د کورو مشران که نه وي دا کشران یې دي زامن یې دي کشران ورونه یې دي ښځې او کوشنیان یې دي اکثرو ته معلومات شته داسې یوه نوې خبره نه ده چې تاسو نه ده اورېدلې بلکې ټول اورېدلې ده او د اکثرو په کورو کې به شاید دا کسان هم وي نو دغه کسان دغه بدبختان چې راولاړېږي پیشنمۍ کول یو مستحب کار دی سنت کار نه دی مستحب کار دی دغه یو مستحب کار ترسره کوي کله چې دا مستحب کار ترسره کړي لمونځ پر قضا کوي فرض عمل پر قضا کوي دا څومره د مصیبت خبره ده دا څومره د بدبختۍ خبره ده په هغه حدیث کې تاسو واورېدل چې نبی علیه السلام وفرمایل چې فرضي اعمال خو به خامخا وي او په دې میاشت کې به سړی زیات اهتمام د نفلي عبادتو کوي فرضي خو به قطعا نه پرېږدي نو دی چې نفلي عبادت ترسره کوي او یو فرضي اعمال دا پر پرېږدي دا به نو کله ګټي او یا پر زی عمل پر پرید نش دی موقت سنت پر پرید جماعت زی نفاتس نو پا کار داده چی داغه یه ولس میشتی و چاپ بدبختی چی ری کدی وی پلتی چی ری کدی ده شیطان پر لاره چی ری کدی پروانه که ستا پا گمان نعوذ بالله خدای تر شیطان بیتر نعوذ بالله ده یه میشت که خدای لپاره عبادت وکه یه ولس میشت که شیطان لپاره بلاره ده ده یه میشت که خدای لپاره وکه کدنو شیطان خستا دشمن دی کدن یو ګام باید شیطان پر لاره باندې تنسی ولاړ په هر صورت باندې نبی علیه السلام و دې شي ته ډېره توجه وکړل چې تاسو به عبادت کوئ تاسو وګورئ زموږ خلک چې سا پیشلمۍ وکړي لمونځ د سهار قضا کړي تر هغه متوسط یې نو دا دی چې د هلته کور یې وکړي جومات پرېږدي پیشلمۍ یو مستحب کار دی یا فرضي عمل پر پرېږدي یا موقت سنت جومات پر پرېږدي هغه جومات چې مخکې ما د اهتمام خبرې وکړلې بیا بېدېږ کله چې د ماښام وخت سي د ماښام پر وخت باندې خونودی د موري صاحب سره بجی ده کړه لږ وژد مونږ وکي وای دا څنګه مونږ دی موري صاحب شته کې نه کوم نه راځم کور ته خپل مونږ کوم کور کوم غسرې جماعت نه کوم دا څنګه مونږ دی چې موري صاحب کې موري صاحب وچ کلک مکلف دی د دې مزدور دی چې مونږ و پدری دی کی ور کی کې ور نه کړی نه ماجد مشه ته ناراضه کې تاسو نه مننن ماښام راس زه به تاسو ته دروښم چې د جماعت وژد ورکم څونه کسان راځي جماعت چابک ورکه مدد د شیطان پر خوښه باندې څونه کسان راځي دا معلومداره خبره ده په تجربه رسېدلې زما د شلو کالو تجربه ده تاسو به مکسور لیدلی وي. د ماښام جمعه خدای د روژه مات په خاطر باندې، ماښام جمعه خدای د خپل نس په خاطر باندې چې د روژه نیولې د هغه دا رقم غورځي. نبی علیه السلام د پرځي اعمال ټینګار خو بیخي ورته کوي، وایي نفلي اعمال وکړه، ډېر یې وکړه. دی دا پرځي عبادت پر دغه رقم باندې سره وشکي، دا پرځي لمونځ ټوک ټوک کړي، سره در بدر یې کړي. او د ماخستن لمونځ چې د ماخستن جومات ته راغلو، د ماخستن لمونځ مجبور جومات خونې وخونو، مخکې ما وویل بیا د مولوي صاحب سره به دېده اتمن به چابکي تراوې کوي، چابک جومات به کوي، کې اوږد به کوي، سم ټوله حقوق د لمانځه یې ادا کړل. دا مولوي صاحب سره بیا ده به دېده، په هغه پسې بیا دی لمونځ نه کوي، هغه بیا دی د جومات څه بې زاره کوي، د دې نه څه بې زاره کوي. دا یوه خبره. او بله خبره دا کوي، مولوي صاحب مکلف دی چې په دې میاشت کې به جومات تر خپل وخت رامخکې کوي، که رامخکې نه کوي هغه په زیلت کار ترسره کوي چې د ماخستن په جومات کې ناوخته والی مستحب دی، بیا دی نه راځي. وایي نو پر ما باندې خو ټوله شپه په تراوه تېره سول، یا به پیشلمي تېره سوله، زه خو مسکین یم، عیالداره سړی یم، خواري کاږم، روزګار لرم، کاروبار لرم، دوکانداري لرم، زما څه به نو کاروبار پاتې. مولوي صاحب مکلف دی، د دوی مزدور دی چې جومات به رامخکې کوي نیم ساعت درې پاوه، د ماښام ماخستن جومات پر دا رقم وکړي. دا څه نابلده خبرې نه دي، ټوله ورسره بلد دي د دې کیسو سره. د سهار جومات خو در پیشلمي قربان سو در خوب، د ماښام جومات تر روژه مات قربان سو، یا به نه وي یا به چابک چابک کېږي په جومات باندې، یا به جومات پاتې وي. د ماخستن لمونځ د تراوه په خاطر باندې به رامخکې کېږي، وختي به کېږي، هغه به هم چابک چابک کېږي. داسې خو نو ډېر لا په سترګو خلکو لیدلي دي چې د مازدیګر جومات د تیاری لپاره چې د روژه مات لپاره تیاری نیسي، د هغه لپاره یې قرباني کړی وي. جومات چې تېر شوی چې د روژه مات لپاره ډول ډول خواړه برابروي. دا دوهمه مهمه خبره وه چې نبی علیه السلام فرمایلې ده. نو دا مهمې خبرې را اخلو، خپل ځان ته به هم متوجه کېږو چې موږ څونه عملي کړي دي. چې ځان ته متوجه نه سو، نو شیطان خو یوازې موږ ته دا وایي چې ډېر شه ډېر شه، بس ښه سو، الله دې توفیق راکړي. یا هغه نیمګړتیاوې به هم متوجه کوو او هغه به اصلاح کوو. دا زموږ او ستاسو مسؤلیت دی، زما ستا د ټولو مسؤلیت دی، متوجه کېږو به. نبی علیه السلام فرمایي وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنه. دا دوهم مهمه خبره ده. نبی علیه السلام فرمایي وای دا میاشت، میاشت د صبر ده، د زغم میاشت ده، د بردوباری میاشت ده، او د صبر جواب د ثواب جنت دی. د صبر څخه علما کرامو دا اخیستی ده چې په دې میاشت کې به هر مؤمن مسلمان پر ځان باندې لوږه تېروي، تنده به پر ځان تېروي، بدخوابي به پر ځان تېروي، ستړیا به پر ځان باندې تېروي. ځکه دا ثواب یې په دې کې دی چې هر څومره ستړیاوې زحمتونه تکلیفونه پر انسان باندې ډېر تېریږي، په هغه اندازه باندې یې ثواب زیاتېږي. حضرت علي رضی الله عنه فرمایي وایي زه د درو شیانو سره محبت لرم، یو دا چې د دشمن د الله د دشمن پر سر باندې زما توره پرته وي، او دوهم دا چې زه په ګرمۍ کې روژه نیسم او په دې روژه کې ډېر زیات تږی کېږم، دا تنده چې زما هر څومره زیاتېږي په هغه اندازه باندې زه خوند پر اخلم. ځکه دا هغه کسان وه چې هغه حقیقي د عبادت خوند یې څکلی و. نو په دې میاشت کې چې هر څومره ستړیا پر سړي راځي، هغه مؤمن مسلمان لره په کار ده باید ویزغمي، دغه منفي نکات باید ایسته کړي. زموږ خلک خو داسې نه کوي، د صبر میاشت چې دا عمل نه پکوي. یو په دې میاشت کې تر نورو میاشتو ډېر خواړه راوړي، ځکه شیطان خوابدې کېږي په روژه مات او په پیشلمي به ډول ډول خواړه وي، که نه د نفس و شیطان خوابدې کېږي. په دا ورځو کې به دی ډېر خوب کوي، ځکه تږی کېږي او بیا وږی کېږي. په دغه شپو کې به دی ګرځي، تفریح به کوي، روژه به پر ځان لنډوي. مجبوره دی تاسو وګورئ چیرې تللی وای، پلانکي ځای ته ولاړ، روژه مې لنډوله. نو تا دې د خدای قهر ووایي، نو ولې دې لنډوله؟ نو ته د الله ثواب دې نه دی خوښ، د الله عبادت دې نه دی خوښ. نو په کار دا ده، نبی علیه السلام وایي دا میاشت د صبر ده، زحمت پر ځان تېر کړه، تکلیف پر ځان تېر کړه، لوږه پر ځان تېر کړه، تر نورو میاشتو کم خواړه وکړه. کتاب کې راځي وایي که تر نورو میاشتو کم خواړه ونه خوړل سي، د روژې مقصد نه سي لاسته راوړل کېدلی. د روژې مقصد که لاسته راوړل غواړې، نو د نبی علیه السلام په دغه ټکي عمل وکړه چې هو شهر الصبر، د صبر میاشت، زحمت پر ځان تېر کړه، لوږه پر ځان تېر کړه، تنده پر ځان تېر کړه. دا دوهم مهمه خبره ده. درېمه څلورمه مهمه خبره دا ده چې نبی علیه السلام فرمایي وشهر المواسات وشهر يزاد في رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. لا بل مهم خبرت نبي عليه السلام واصحابانه تفرمي وإذا مياش ده مواسات ده غمخواري مياش ده ده غمخواري مياش ده تويلكيجي چطرة والارسة ده يو مسكين ده يو غريب پا احتياج او ارتابة نزان خبر كي كومك ورسره وكي تاسي نه چتا تر ډول ډول خواړه پراتی وی شل ډول خواړه درته پراتی وی یا شل ډول خواړه جنې وی 15 ډول دی وی 15 ډول هغه کس ته ولور کې چې هغه محتاج دی اړ دی په دې ګرمۍ کې په دې روزه کې په دې لوږه او تند کې خوراک نه لري یا دومره خوراک لري چې دوی گزاره نه سي پکواله یا د ټول عیالو گزاره نه پکیږي ته په خلکو څه خبره چې څومره خلک محتاج دي خامخا محتاج هغه کسان دي چې فقر وکي یا داسې کسان احتیاجمند کسان سره چ هغه په خوله باندې هیڅ نشي ویلی چا دا جرأت نشي کولی لوږه او ستړیا او زحمت تکلیف پر ځان باندې زغمي ورسره داسې خلکو سره کومک وکړه دغه ته د غمخواري میاشت ویل کیږي مرسته ورسره وکړه او بل دا که چیرته شل ډول نعمت ونه لرې لس ډوله ونه لرې یو ډول ولرې هغه هم په مټې ستا بس چې د هغه ورسره نیمی که نبي علیه السلام دسي دا خبرې ته اشاره کړې ده وای دا یو داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې د مؤمن رزق زیاتیږي وای که د بل مسلمان سره مرسته وکړل الله پاک ستا رزق در زیاتوي داسې نبي علیه السلام دا خبره کړې ده او ډېر نعمتونه درلودو خو بیخي د غاړې بندې دي ځکه الله په قرآن کې فرمایي و فی اموالکم حق للسائل والمحروم ستاسو په مالونو کښې د سائل سوال کوونکي او د هغه بې برخې چې مال او شتمني نه لري د هغو حق سته دا هغو حق ځینې ورکړي دا ستا د همسایه حق ده ستا په شلو نعمتو کښې سته د بل حق دی چې خورې غاړې دې بندې دي ور یې که او همدا ډول نبي علیه السلام فرمایي وایي که چیرې په دې میاشت کې یوه روژاتي ته چا روژه مات ورکړي نو الله جل جلاله به څو کارونه ورسره وکړي یو کار به دا ورسره وکړي چې هر څه ګناهونه ده کړي دي هغه به الله ورمعاف کړي دوهم کار به دا وکړي چې الله پاک به د دوزخ د اور څخه آزاد کړي دریم کار به الله دا ورسره وکړي د هغه روژاتي چې روژه یې نیولې وه د هغو چې څونه ثواب و هغونه ثواب به ده ته هم وله ورکړي داسې نه چې د هغه د ثواب څخه به یو شی کم سي یا من غیر ان ینقص من اجورهم شیئا د هغه د ثواب څخه به هم د هېڅ شي کموالی نه راځي ده ته به پوره پوره ثواب وله ورکړي دا څومرې لو ګټه ده صحابه و پوښتنه ځینې وکړل ویل یا رسول الله موږ خو ټوله مسکینان یو بلکې اکثره مسکینان یو ټول خلک د دې توان نه لري چې د یو روژاتي روژه ماتې ورکړي نبي علیه السلام ورته وفرمایل ول د دې مطلب دا نه دی چې ته نو دی په ډول ډول خواړو موړ که بلکې د دې مطلب دا دی چې ته یو روژاتي ته یو غړپ اوبه ورکړه یو غړپ شیدې ورکړه یوه خورما ورکړه چې هغه تش روژه په ماته کې دا څومره اسانه کار دی او څومره لو ګټه باندې پرته ده د دې به څومره ډېر ثواب وي چې دا کلي و محل خلک ټوله مسجد ته راووځي او هر یو تر خپله وسه پورې یو روژه مات مسجد ته راوړي دغه مسکینان مسافر چې هغه د لرې ځایو څخه راغلي دي هغه کور نه لري ځای نه لري د خوراک پیسې په هوټل کې نه لري هغه راسي دلته دا ستا په خوراک باندې روژه ماته کړي څه تاوان به پېښ سي که چیرې تا کور ته یو چاریاک بنډۍ راوړلې په روژه کې چې دولس سیره راوړې دولس سیره سیر به نو یا به پنجه لویږي یا به په لسي لویږي تا لس لس افغانۍ چې بلابوت ستا د مصرف سي او هره ورځ ته دومره لوی لوی ثواب وګټې دا به بد کار وي دا به تاوان وي یا هېڅ کله نه دی تاوان نو په کار ده چې دغه ګټه پورته کړو راووځو که هغه هم نسو کولی دا دوه سیره بنډۍ هم بلابوت نسو پخولی د یوه لسې تر ډوډۍ هم نسو تېرېدلی ډوډۍ په لس افغانۍ ده دا هم نسو کولی نو بیا به د یو پنځه خورما وي رانسو په کت پنځو کسانو ته بیې ورکړو خورما به دانه په افغانۍ بالا به نه وي یا به په افغانۍ دوې دانې یو یو مسلمان ته بیې پر دا سړک ورکړو چې واخلم وروره ته په دې باندې روژه ماته کړه دا څومره ښه کار دی نو دا بله مهمه خبره ده یو څو مهمې خبرې خو نو لا نورې هم سته وخت را لنډ دی نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي دغه څو مهمې خبرې د نبي عليه السلام هغه ضروري هدایت وې یو دوې یا درې یې پاتې سولې هغه به بیا بله جمعه د خیره سره ګورو الله دې توفیق را نصیب کړي چې د دې عظیم نعمت څخه ګټې پورته کړو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.